اب بھی سوچ ہے کہ وہ اس کو منسوب کرتے ہیں کسی وہ بھی طرف سے فلاں بندے میں کمال ہے. کمالات سارے اللہ کے دیے ہوئے ہیں, کسی میں کوئی ذاتی کمال نہیں, کمال سارے اللہ کی بدی. تو آدمی جب اس طریقے سے چلتا ہے, اس طریقے سے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ, تو آدمی یہ خیال کرے کہ اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے. یہ ایک مراقبہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, چاہے آپ جاگ رہے ہیں, چاہے بیٹھے ہیں, چاہے فیکٹری میں, چاہے کام کاج کر رہے ہیں, چاہے راستے میں, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. چاہوں تو وہاں اپنے سامنے لکھ کے لگا دو جہاں بیٹھتے ہو, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس میں کوئی شک ہے؟ نہیں, شک نہیں, اللہ میرے ساتھ ہے. کوئی شک ہے؟ واللہ معکم اینما کنتم, اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو. اللہ کی میت. تو جب آدمی اس طریقے سے استظہار کرے گا نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ سن رہا ہے, تو پھر یہ غلط نہیں بولے گا, پھر یہ غلط نہیں دیکھے گا. ہاں, باپ ہو, باپ سامنے ہو, باپ تو باپ کے سامنے آدمی گناہ کی جرات نہیں کرتا نا, تو استظہار عظمت کی وجہ سے. کوئی بڑا سامنے ہو تو آدمی بہت ساری وہ باتیں نہیں کرتا جو آپس میں ہم لوگ کر لیتے ہیں بڑے کے احترام کی وجہ سے. تو اللہ کی ذات کا جب استظہار ہو جاتا ہے تو زبان کو تالے لگ جاتے ہیں. ایک وقت آتا ہے زبان کو تالے لگ جاتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق پکڑ لیتے تھے, کبھی کہتے تھے کاش میں پرندہ ہوتا, پرندہ, یہ چڑیا کتنی اچھی ہے, اس سے ادھر اڑ رہی ہے, ادھر اڑ رہی ہے, کھا رہی ہے, پی رہی ہے, اور اس سے خدا کچھ بھی نہیں پوچھے گا مرنے کے بعد, اور ہم سے پوچھا جائے گا. کبھی گھاس کا تنکا اٹھاتے تھے, کاش میں یہ ہوتا, مجھے کوئی جانور کھا جاتا, مجھ سے سوالات کی پوچھ نہ ہوتی کہ اللہ کی یہ نعمتیں, یہ نعمتیں. تو یہ چیز کب پیدا ہوتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کا استظہار آ جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بس ہر وقت اپنی نگرانی, ہر وقت نگرانی, دل کی نگرانی. دھیرے دھیرے ہو جاتا ہے. ایک دم تو آدمی پہلی کلاس میں جائے گا تو ایک دم تو میٹرک نہیں کر لیتا نا, ٹائم لگتا ہے. تو دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے, لیکن کوشش آدمی جاری رکھے, کوشش جاری رکھے اور اللہ سے مانگتا رہے. حضرت فرماتے تھے کہ جو دل سے مانگتا ہے نا, دل سے, اللہ اس کو محروم نہیں فرماتے. اور یہ جیسے فقیر سے مانگتے ہیں نا, فقیر سے کہ دے دو 2 روپے, اللہ کے نا فقیر مانگتا ہے تو آپ نہ دے دو, وہ دوبارہ, تو آخر شریف آدمی کو شرم آ جاتی ہے کہ بیچارہ تیسری دفعہ مانگ رہا ہے, چلو کچھ دو, دروازہ بجا رہا ہے گاڑی کا. تو آدمی جب مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے تو اللہ پاک مہربانی فرما دیتے ہیں. وآتاکم من کل ما سألتم, اللہ نے تمہیں وہ ہر چیز دی جو تم نے مانگی. اس کا مطلب یہ کہ اللہ پاک دیتے ہیں, اللہ سے جو مانگو وہ ملتا ہے, لیکن مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے. ہر فقیر کو بھیک نہیں ملتی نا, فقیروں کے پاس بھی ڈنگ ہوتے ہیں. حاجی صاحب جو میراث بھری مراد دے دو اللہ کے نام پہ, اللہ حج پہ لے جائے, تمہارے بچوں کو حج کرائے. اس کی دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی دے دیتا ہے کچھ نہ کچھ, اور ایک چرس پی کے آ جائے, ہاں لے لو اللہ کے نام پہ, باپ مر گیا ہے, اسپتال میں پڑا ہے, وہ مسجد میں کر رہا ہے, پھر بھی نہیں ملتا. وہ روڈ پہ مانگ رہا ہے, پھر بھی مل جاتا ہے. طریقہ ہوتا ہے کاکا, تو ڈنگ آنا چاہیے مانگنے کا, مانگنے کا ڈنگ آنا چاہیے. اور اللہ پاک نقل کو بھی پسند کر لیتے ہیں, نقل کو. جیسے حدیث میں ہے کہ رونا رونا آ جائے, رونا نہ آئے تو رونے کی, یہاں اگر رونے کی شکل بنائے گا نا مسجد میں آ کے, تو کہتے ہیں مکار ہے, فراڈیا ہے. لیکن اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں اگر رونا نہ آئے, رونے کی شکل بنائے, تو اللہ پاک اس کو قبول کر لیتے ہیں. اللہ پاک قبول, شکل بھی قبول کر لیتے ہیں کہ رونے جیسے والی شکل, اگر رونا نہ آئے تو. بس کر دیں یار. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. بعد میں سارے مجھے نوچیں گے, ان کو بھوک لگی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. استاد محترم نے فرمایا تھا, حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ووسیلۃ عند اللہ, حضرت نے فرمایا تھا, ایک تو جب نماز پڑھو, فرض ہو یا نفل ہو کوئی سی بھی, تو سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہو نا, اہدنا الصراط المستقیم, یا رک جائے کرو, مستقیم صراط الذین, اس طرح نہ پڑھو, مستقیم ٹھہر جاؤ, اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما, سیدھا راستہ دکھا, سیدھے راستے پہ چلا. ہدایت کے دو معنی ہیں, ہدایت کا ایک مقصد یہ ہے کہ راستے کو دکھا دینا، یہ بھی ہدایت ہے. اور ہدایت کا ایک معنی یہ ہے کہ مقام مقصود پر پہنچا دینا. مثلا آپ سے پوچھے گودرا کدھر ہے، آپ بتا دیں بھائی یہ روڈ سیدھا جا رہا ہے، چلے جاؤ. اچھا، اور اگر ایک طریقہ یہ بھی آپ نے دکھا دیا راستہ، ایک یہ کہ بھائی میں جا رہا ہوں، بیٹھ جاؤ میرے پیچھے، چلو یہ پہنچا دیتے ہیں تمہیں، ایک یہ بھی طریقہ ہے. تو ہدایت میں دونوں معنی مقصود ہیں، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. تو ایک تو اہدنا الصراط المستقیم. دوسرا حضرت نے فرمایا تھا جو اپنی ہر نماز کے بعد اس دعا کو معمول بنا لیں، یہ سورہ آل عمران کا پہلا رکوع ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے رب ہمارے، ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ فرما، کجی ٹیڑھا پن، اے اللہ ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا نہ فرما بعد اس کے کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، تو ہی دینے والا ہے، تو ہی وہاب ہے. تو یہ دعا حضرت نے فرمایا تھا جو معمول رکھے تو اللہ پاک اس کا خاتمہ بالخیر فرمائیں گے، خاتمہ بالخیر، ایمان کے ساتھ چلا جائے گا دنیا سے. یہ استاد محترم نے فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کی برکات سے ہمیں محروم نہ فرمائے، رحمہ اللہ رحمت الواسعہ. دوسرا مولا علی قاری نے لکھا ہے کہ خاتمہ اچھا ہو جائے، خاتمہ اس کے لیے نظروں کی حفاظت کرو، نگاہوں کی. حدیث میں ہے کہ جس نے اللہ کے لیے بری نظر چھوڑ دی، اللہ اس کو ایمان کی مٹھاس نصیب فرمائے گی. جس نے بری نظر چھوڑ دی، اللہ اس کو کیا دیں گے؟ ایمان کی حلاوت یعنی مٹھاس. ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ جس کو اللہ پاک ایمان کا مٹھاس دے دے نا، تو اللہ پاک واپس نہیں لیتے. یہ اللہ تعالیٰ کے سخی بادشاہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے حلم کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ چیز دے کے واپس لے لے. اگر آدمی کی اپنی بدبختی نہ ہو، اپنی بد نصیبی نہ ہو، تو اللہ پاک چیز دے کے واپس. تو جو اللہ کے خوف سے اللہ کی رضا کے لیے بری نظر کو چھوڑ دے گا، اللہ پاک اس کو ایمان کا مٹھاس دیں گے، ایمان کی حلاوت دیں گے، اور اس کی وجہ سے خاتمہ بالخیر ہو جائے گا. اسی طرح جو مسواک کی پابندی کرے گا، اس کے فوائد میں 70 فائدوں میں ایک یہ بھی ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو جائے گا. اسی طریقے سے جب اذان ہو، ہم لوگ لاپرواہی کرتے ہیں. کبھی آپ تجربہ کریں، اذان ہو نا، سارا کام چھوڑ دیں، توجہ سے سنیں، غور سے، اور اس کا جواب دیں، اور اس کے بعد دعا پڑھیں، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ. بخاری کے الفاظ میں اس طرح ہیں، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ، آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ، وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، انک لا تخلف المیعاد. باقی کچھ الفاظ لوگوں نے بیچ میں جو شامل کیے ہیں، یہ حدیث میں نہیں ہے. تو اس طرح یہ دعا پڑھ لے، درود شریف پڑھ لے، تو اس کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ بہت ذہنی قلبی سکون دیتے ہیں. کبھی آپ اذان کا جواب دیں، اذان کا جواب دیں اور یہ دعا پڑھیں، تو حضرت کے لیے دعا ہے وسیلے کی کہ آخرت میں مقام محمود. حضرت نے فرمایا کہ مقام محمود ہے جو اللہ پاک نے ایک بندے سے وعدہ کیا ہے کہ اس کو دے گا، اور وہ بندہ میں امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے وہ بندہ میں ہوں. تو حضرت کے لیے دعا، تو اس کی وجہ سے بھی اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، جو کچھ کہا سنا گیا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، جو کمی بیش ہوئی اللہ اس کو معاف فرما دے، جو ذکر اذکار ہوا اللہ کا نام لیا اللہ کی توفیق کے ساتھ ہوا، یا اللہ ہماری زبانوں کو اس طرح پاک کر دے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے اپنے نام کی برکت سے. یہ سارا ثواب اپنی رحمت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیۃً پہنچا دے اللہ ہماری طرف سے، اور آپ کے طفیل تمام انبیاء علیہ السلام، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، تمام بزرگان دین، مشائخ نقشبندیہ چشتیہ سروردیہ قادریہ، ہمارے اساتذہ کرام مشائخ عظام، بالخصوص حضرت مولانا بشیر احمد صاحب شاہ جمالی، استاد محترم کا ذکر آئے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی رحم اللہ، دیگر تمام بزرگان دین، ہمارے والدین جن کے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے متعلقین کو، ہمارے ساتھی رفقا، جو اس دنیا سے گزر گئے اللہ سب کو اس کا ثواب پہنچا دے مولا، عز و جل سب کی قبروں کو منور فرما دے، اللہ آخرت کے درجات اونچے نصیب فرما دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما دے، یا اللہ آپ کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرما دے، اللہ ہمیں اس خیر سے محروم نہ فرما دے میرے مولا، تمام مومنین مومنات کی اللہ مغفرت فرما دے، یا اللہ مومن جہاں کہیں یہ روئے زمین پر مظلوم ہے اللہ اس کی مدد فرما دے، کلمہ گو یا اللہ بے روزگار ہے جہاں اس کو رزق حلال طیب وافر نصیب فرما دے، یا اللہ اپنا محتاج بنا مخلوق کی محتاجی سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے اللہ مخلوق کے سامنے پھیلنے سے محفوظ فرما، یا اللہ اپنا محتاج بنا، ہدایت کامل نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنی محبت کی گرمی نصیب فرما، اپنا نام نصیب فرما، اللہ اپنا کام نصیب فرما، اپنے نام کی مٹھاس نصیب فرما، اللہ صاحب خانہ کے گھر میں برکتیں نصیب فرما، اللہ ہر قسم کی تکلیفوں سے ان کو ان کی آل اولاد کو محفوظ فرما، یا اللہ ان کے گھر والوں کو ان کے بچوں کو خوشیاں نصیب فرما، ہر قسم کی خوشیاں نصیب فرما، دنیا کی قبر کی حشر اللہ خوشیاں نصیب فرما، مولا عز و جل ہم سب کو بھی ان کی برکات سے خوشیاں نصیب فرما، جن کے دلوں میں جائز حاجات ہیں اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مولا دنیا کی پریشانیاں دور فرما، قبر حشر کی پریشانیاں دور فرما، اللہ ہمیں قبول فرما، ہمارے بچوں کو قبول فرما، اللہ ہمیں صحت عطا فرما، اللہ ہمارے بیوی بچوں کو صحت و شفا عطا فرما، ہمارے متعلقین ہمارے دوست احباب جو موجود ہیں جو موجود نہیں ہیں نہیں آ سکیں، اللہ سب کو اپنا قرب نصیب فرما، اللہ سب کو اپنی محبت معرفت نصیب فرما، الفت نصیب فرما، اللہ اپنا بنا اپنے کام میں لگا، ایمان کی حلاوت نصیب فرما، آنکھوں کی حیا نصیب فرما، زبان کی صفائی نصیب فرما، قلب کی طہارت نصیب فرما، یا اللہ جو مانگا ہے وہ عطا فرما دے، یا اللہ جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے مولا اپنے خزانوں سے نصیب فرما، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مغفرت فرما، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ہدایت کامل نصیب فرما، مساجد کی مدارس کی علماء کی خانقاہوں کی اللہ حفاظت فرما، ہر کلمہ گو کی جان کی مال کی عزت آبرو کی اللہ حفاظت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ، ولا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین، یا اللہ یا احد یا واحد یا موجود یا جواد یا باسط یا کریم یا وہاب یا ذو الطول یا غنی یا مغنی یا فتاح یا رزاق یا علیم یا حکیم یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم یا بدیع السماوات والارض یا ذل جلال والاکرام یا حنان یا منان، نفخنا منک بنفخة خیر تغننا بها عمن سواك، ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، انا فتحنا لك فتحا مبینا، نصر من اللہ وفتح قریب، اللہم یا غنی یا حمید یا مبدع یا معید یا ودود یا ذل عرش المجید یا فعال لما یرید، اللہم اکفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، واقفذنا بما حفظت به الذكر، وانصرنا بما نصرت به الرسل، انك على كل شيء قدير، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، امين امين، برحمتك يا ارحم الراحمين، جزاكم الله خيرا.